totalizatorem sportowym, największym mecenasem sportu i kultury w Polsce. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 30 stycznia. Jest 15. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Narciarze porwani w Tatrach przez lawinę są w szpitalu. Ratownicy sprawdzają, czy pod śniegiem nie ma innych osób. Polska ma dostać jutro kilkadziesiąt tysięcy szczepionek od Moderny. Firma nie potwierdziła jeszcze dostawy. Białorusini zbierają podpisy w obronie historycznej biało-czerwono-białej flagi. Prokuratura może ją uznać za ekstremistyczną. Dwie osoby, które porwała lawina w rejonie Doliny Kościeliskiej w Tatrach, są już w szpitalu w Zakopanem. To dwóch narciarzy skiturowych. Wszystko wskazuje na to, że nic poważnego im się nie stało. Lawina zeszła przed południem w rejonie Suchego Wierchu Ornaczańskiego. Mimo silnego wiatru poleciał tam śmigłowiec z ratownikami. Relacjonuje Jan Gąsienica-Roy z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zadzwonił turysta, że ze zboczy Ornaku na stronę Doliny Kościeliskiej zeszła lawina i są dwie osoby pod śniegiem. Na razie nie wiemy, czy odkopali się sami, czy z pomocą ratowników. Na miejscu jeszcze trwają działania ratownicze. Nic poważnego się nie stało. Wieje silny wiatr, widoczność nie jest dobra, ale śmigłowiec na szczęście doleciał na miejsce i to wszystko się, no na razie wygląda, że się dobrze skończyło. W wyższych partiach Tatr są bardzo trudne warunki do uprawiania turystyki. Obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. 42 tysiące dawek szczepionki przeciwko COVID-19 powinna dostarczyć jutro do Polski firma Moderna. Nie ma jeszcze potwierdzenia dostawy, informuje prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Otrzymaliśmy informację o tym, że Moderna na luty planuje 25% redukcję tych dostaw, co również jest dla nas dużym problemem i wyzwaniem. Będzie to również oznaczało opóźnienia w Narodowym Programie Szczepień. Także no, niestety jesteśmy zakładnikami umowy na poziomie Unii Europejskiej. Jesteśmy zakładnikami tych dostaw, które potwierdzają producenci. Czekamy na ostateczne liczby, natomiast no, nie wyglądają one optymistycznie. W lutym do Polski ma trafić około 500 tysięcy dawek szczepionki firmy AstraZeneca, która została wczoraj dopuszczona do obrotu na unijny rynek. Firma już zapowiedziała zmniejszenie dostaw do naszego kraju w pierwszym kwartale o 1/4. W Polsce wykonano do tej pory 1 141 000 szczepień przeciwko COVID-19. Od poniedziałku będzie można składać wnioski do rządowego programu Rodzina 500+, przypomina rzeczniczka wojewody świętokrzyskiego Marzena Chodakowska. Od 1 lutego rozpoczyna się nabór wniosków drogą elektroniczną. Natomiast od 1 kwietnia będzie można złożyć wniosek osobiście w urzędzie bądź drogą pocztową. Do tej pory na program Rodzina 500+ rząd przeznaczył 134 miliardy złotych. Ukończenie gazociągu Nord Stream 2 poskutkuje izolacją Niemiec w Europie i pogorszeniem relacji ze Stanami Zjednoczonymi, pisze Der Spiegel. Zdaniem niemieckiego tygodnika projekt jest pod wieloma względami wątpliwy. W dzisiejszym numerze hamburskiego tygodnika czytamy, że ekonomiczny zysk płynący z finalizacji Nord Stream 2 okupiony będzie stratami w stosunkach z USA i ważnymi partnerami w Unii. Ten projekt jest obecnie najbardziej wstydliwym problemem rządu federalnego, podważającym jego zdolność do prowadzenia rozsądnej polityki zagranicznej, pisze Mathieu von Roy. Redaktor Spiegla uważa, że decyzja o ukończeniu gazociągu Nord Stream 2 z politycznych względów jest wątpliwa, ponieważ osłabia wspólne stanowisko Unii w sprawie sankcji wobec Moskwy. Ta inwestycja potwierdza opinię tych, którzy określają Niemcy mianem dwulicowego hegemona, mówiącego wiele o europejskich wartościach, choć myślącego tylko o własnych interesach, stwierdza komentator. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Na Białorusi nabiera tempa akcja zbierania podpisów w obronie historycznej biało-czerwono-białej flagi. Białoruskie władze mogą uznać ją za ekstremistyczną. Obecna flaga jest czerwono-zielona, a jej rodowód sięga czasów komunistycznych. Przedstawicielka prokuratury generalnej Angelika Kurczak poinformowała, że ponad 100 osób zwróciło się z prośbą o uznanie historycznej flagi za ekstremistyczną. Dlatego prokuratura generalna przygotowuje odpowiedni pakiet dokumentów. Tymczasem zwolennicy historycznego sztandaru za pośrednictwem internetu zebrali już ponad 20 tysięcy podpisów pod petycją, aby nie uznawać go za ekstremistyczny. W podobnym tonie wypowiedział się deputowany do białoruskiego parlamentu Walery Waraniecki. Polityk przypomniał, że biało-czerwono-biała flaga była państwową w ważnym momencie tworzenia niepodległej Białorusi. Biało-czerwono-białą flagę masowo używają na demonstracjach zwolennicy białoruskiej opozycji, którzy domagają się odejścia Aleksandra Łukaszenki i przeprowadzenia nowych wyborów prezydenckich. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno z przejaśnieniami. Na południu może mocno sypać śnieg. W innych regionach też poprusze, ale nie tak intensywnie. Na północy, w centrum i na zachodzie 0,1 stopień, na południu od minus 2 do 0, a na wschodzie od minus 4 do plus 2. Wiatr mocniejszy na terenach podgórskich i w górach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Telewizor za złotówkę? Tak, to możliwe. Teraz w euro wielorabaty. Drugi produkt 25% taniej. Trzeci 44%. Czwarty aż 77%. A piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład 4K Ultra HD, 58 cali, Philips Ambilight za 3199. W promocji nawet za złotówkę. Szczegóły na euro.com.pl lub przez infolinię. W Lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz. Piła ukosowa z laserem o mocy aż 2000 watów. Hit cenowy. Jedynie 429 zł. A szlifierka kątowa mega tanio. Tylko 99 zł. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Folkowy fonogram roku 2020. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Marian, Nowaków w domu nie ma. O, do Media Expert poszli. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży chcą nam zabrać. Marian, nie gadaj. Idziemy. Jeszcze tylko 6 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba Combo. Odkurza i mopuje. Teraz za jedyne 1390 zł. Smartfon Samsung Galaxy A71. Potwórny aparat. Teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 15:07. Świat i ludzie. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Michał Żakowski i zapraszam na cotygodniowe pytania, kto, gdzie i dlaczego wzbudza, pobudza puls naszego globu. Świat i ludzie. A co dzisiaj w programie? Protesty w Rosji, jutro ich kolejna odsłona. To oczywiście żądanie uwolnienia wroga Kremla numer jeden, czyli Aleksieja Nawalnego. Film o pałacu Putina ma już 100-milionową widownię. Czy zapyta o niego szef unijnej dyplomacji, który ma być w Moskwie w przyszłym tygodniu? A także zapytamy, czy poradzi sobie w starciu z ministrem spraw zagranicznych Rosji. Będzie także o Białorusi, a tam wstrząsające informacje. Czy reżim buduje obozy dla opozycjonistów? Takie informacje podał portal Radio Free Europe. Proszę sobie wyobrazić, że na Białorusi protesty trwają już pół roku. Powiemy także o Unii Europejskiej i o producentach szczepionek. To jest najnowszy spór, najnowsza odsłona tego, co się dzieje z pandemią koronawirusa. Pojawił się już nawet termin nacjonalizm szczepionkowy. Do Europy ma dotrzeć o wiele mniej szczepionek niż obiecywali producenci. Zapytamy więc, jak wygląda polityka szczepionkowa na świecie i dlaczego to Izrael jest liderem tych szczepień. O czym jeszcze dzisiaj? Będzie o przywódcach na Bliskim Wschodzie, którzy upadli, a którzy przetrwali. Na Bliskim Wschodzie mija 10 lat od arabskiej wiosny i słynnego Dnia Gniewu na placu Tahrir w Kairze. Bunt społeczny Arabów przelał się po całym regionie, ale co zyskano, a co zniszczono w ciągu ostatniej dekady? O tym opowiemy z dr Magdaleną El-Gamari. Na początek jednak zespół rosyjski Otawajo i piosenka ludowa śpiewana podobno w trakcie bijatyki, a tak przynajmniej reklamują ją sami muzycy. Посмотри на хромой да на кобыле, это наши сковори. Сковори, народ потешный, едут с ярмарки домой. Кто раздетый, кто разутый, кто с разбитой головой. Вы сыграйте мне такого сковоря потешного, чтобы брюхо не болело у меня у грешного. Вы сыграйте мне такого, чтобы ноги дрыгали, чтобы всякий соплен. Перед нам не прыгали. мучиться. Это чей-то паренек выдает коленца. Не досталось бы ему осиного поленца. На гулянку собирался, батька сунул пятачок. Мамка на ухо шепнула, не напейся, дурачок. Я отчаянным родился и ничем не дорожу. Если голову отрубят, я полено привяжу. Ломаюсь, я сгибаюсь, скажу, что нездоров. Принесите мне пол-литра и немного докторов. Мы в гробу, да увидай, кто нас пьяницей назвал. На свои мы деньги пили, нам никто не подавал. Меня били, колотили, все по глазу норовили. Угадай, по плечу, я стою и какачу. Ой, не все же с горем плакать, ой, не все же мне тужить. Дайте маленькое времечко веселому побыть. To jest bardzo wesoła pieśń, co prawda o bijatyce, ale myślę, że wesoła pieśń w niewesołych czasach w Rosji. W czasach, które też dają nadzieję. No, pytanie tylko, czy rzeczywiście na obalenie Władimira Putina, prezydenta Rosji. Myślę, że to jest raczej jeszcze niemożliwe, ale to, co się dzieje w Rosji, na pewno wymaga opisu. I dlatego już są ze mną moi pierwsi znamienici goście. Doktor Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. A także Michał Potocki, dział zagraniczny dziennika Gazeta Prawna. Witam cię bardzo serdecznie również. Dzień dobry. Rozmawiamy o Rosji. Statystyki są takie, że poza Aleksiejem Nawalnym w więzieniu aresztowano prawie 4000 demonstrantów, ludzi, którzy mówili nie Władimirowi Putinowi w ubiegłym tygodniu. To były bardzo poważne protesty. Pytanie jest teraz, co się dzieje, ale myślę, że zacznijmy od bardzo malowniczej sekwencji i bogatej, bo to kosztuje bardzo, bardzo dużo milionów dolarów, mianowicie pałac Władimira Putina. Film o tym pałacu został nakręcony i rozpowszechniony przez Aleksieja Nawalnego i związany z nim dziennikarzy. 100 milionów ludzi obejrzało go już. To jest niebywały sukces, ale też wiele mówi o tym, w jaki sposób też Aleksiej Nawalny porusza się w tym świecie polityki, wykorzystując internet. Doktor Agnieszka Bryc. To prawda, 100 milionów osób obejrzało ponad, ale pamiętajmy, ponieważ ten film miał napisy w języku angielskim, to nie ograniczał się tylko i wyłącznie do widzów rosyjskich. Mhm. Więc my, szczerze mówiąc, do końca nie wiemy, ile osób obejrzało w Rosji, a ile obejrzało poza jej granicami. Znaczy oczywiście ci, którzy monitorują, być może wiedzą, znają te dane wewnętrzne, statystyczne. Ja jednak takiej wiedzy nie mam, ale faktycznie sukces jest imponujący. A świadczy to o tym, że w Rosji, gdzie w zasadzie prezydent Putin upowszechniał swoją narrację, swój obraz świata i polityki głównie za sprawą tradycyjnych mediów, prawda? Bo ciągle tam pokutuje system taki, że buduje się opinię publiczną właśnie za sprawą telewizji, radia i prasy. I to jest zwykle nakierowane na elektorat partii rządzącej. Natomiast Nawalny znalazł sposób, znaczy trochę taki wytrych, ponieważ jego elektoratem nie są ci, którzy głosują przede wszystkim na prezydenta Putina, ale on postawił znacznie bardziej na przede wszystkim duże miasta, bardziej otwarte niż głubinka, czyli prowincja, i na młodych, tych, którzy w sposób naturalny właśnie operują w sieci. Stąd taka polityka Nawalnego i postawienie na media społecznościowe. Stąd taka widownia również, prawda? Stąd też taka widownia, tak. Więc można by powiedzieć, że Nawalny znalazł sposób, natomiast na ile to będzie skuteczne, to dowiemy się absolutnie nie teraz, czyli podczas tych najbliższych wyborów do Dumy. Być może nawet nie w 2024 roku, ale w dłuższej perspektywie, bo pamiętajmy, że starcie się jednostki pod tytułem Nawalny z reżimem filmem pod tytułem Putinizm nie jest rozpisany na, prawda, jeden akt. Na najszybszy, tak, to nie jest najszybszy wariant. Michał Potocki, tak, mam do ciebie pytanie, ponieważ ty widziałeś, no, można powiedzieć, przedsionek takiego luksusu, mianowicie pałace Wiktora Janukowycza na Ukrainie, kiedy ten padał jako władca tegoż kraju. Ten film o pałacu Putina nie był dla ciebie takim momentem, że chciałbyś też odwiedzić to miejsce? No, na pewno chciałbym, byłoby do kompletu. Byłem też w Pałacu Prezydenckim w Kazachstanie, więc mniej więcej jestem w stanie sobie to porównać. Natomiast no, rzeczywiście przy rezydencji Władimira Putina dom Wiktora Janukowycza można określić mianem dosyć skromnego. Jest, no, trudno to w ogóle porównywać. Dom Janukowycza był mniejszy. Też położenie tej rezydencji Janukowycza nie było tak oszałamiające jak położenie Pałacu Putina pod Gelendżykiem na bardzo, bardzo malowniczej części Czarnomorskiego Wybrzeża Rosji, podczas gdy rezydencja Janukowycza była też ładnie położona, ale jednak nie nad morzem, a nad Dnieprem. Natomiast rzeczywiście, no, coś w tym jest. Co rzuciło w oczy w Pałacu Putina? Przepraszam, że tak chcę się tymi dydaskaliami zająć, ale to jest, myślę, że też wiele mówiące o władzy i o tym, co się dzieje w Rosji i tak naprawdę jakie przemiany dotyczą samego Władimira Putina. Co cię tam najbardziej tak zafrapowało? No, szczerze mówiąc, właśnie to jest to, co chciałem powiedzieć w kolejnym zdaniu. Proszę to znaczy, bardzo. To, co łączy rezydencję Janukowycza, Pałac Prezydencki w Kazachstanie, Pałac Prezydencki na Białorusi i rezydencję Putina, którą pokazał nam Nawalny, to jest taki galopujący kicz. Taki nagromadzenie, absolutnie bezsensowne nagromadzenie złota, marmuru, pseudobogatych wnętrz, które w takim nagromadzeniu świadczą o kompletnym pozbawieniu smaku ludzi, którzy to projektowali i którzy sobie to wymyślili. No, w Rosji furorę wzbudziła zwłaszcza akwadyskoteka, to znaczy coś, co takie pomieszczenie, gdzie można sobie jednocześnie siedzieć w jacuzzi albo w czymś podobnym i pić, tańczyć i wszystko to jest razem do kupy połączone. No, Putin zbudował sobie też podziemną halę do gry w hokeja. Czegoś takiego Janukowycz nie miał. Jest tam też specjalne pomieszczenie do palenia shiszy z rurą do tańca na rurze, między innymi. No to wszystko i to wszystko oczywiście w jakimś nagromadzeniu absurdalnie drogich gadżetów, mebli robionych na zamówienie przez włoskie firmy rodzinne. W Rosji też symbolem tych protestów, i pewnie zobaczymy to również jutro, były szczotki do mycia toalet. Okazuje się, że w winnicy, w której robiono dla Putina wino, w toaletach były szczotki warte 700 euro. Czyli więcej niż wynosi, czyli to są większe pieniądze niż te, którymi dysponuje duża część Rosjan w ciągu miesiąca na życie. Chociaż nie była to toaleta dla Putina, być może Putin tam nigdy nie był i nigdy by nie przyjechał, ale na wszelki wypadek, jeżeli car odczułby taką potrzebę podczas wizytacji swoich winnic, no to bardzo proszę. I to wszystko świadczy właśnie o takim zupełnym, i zresztą to Nawalny chce przekazać swoim obywatelom, o kompletnym oderwaniu od rzeczywistości kleptokratycznych przywódców, którzy Federacją Rosyjską obecnie rządzą. Natomiast jeśli chodzi o statystyki, jeśli mogę dopowiedzieć jedną rzecz. My mniej więcej wiemy, jak wyglądają te statystyki w podziale na użytkowników z Rosji i ilu było też unikatowych użytkowników. Te 100 milionów, o których się mówi, to jest oczywiście najszerzej oglądany, najczęściej wyświetlony na YouTubie film wyprodukowany w Rosji w historii. Z drugiej strony te 100 milionów to jest liczba wyświetleń właśnie. Liczba użytkowników unikatowych pochodzących z Rosji zbliża się do 30 milionów. To oczywiście też jest bardzo dużo i to też świadczy o tym, jak głęboko dotarł z tą produkcją Nawalny. I to też jest bardzo charakterystyczne. Sukces często potrafią odnieść ci, którzy w swoich działaniach wykorzystują narzędzia z kompletnie innej branży. Wołodymyr Zełenski, podbijając Ukrainę w 2019 roku, politycznie oczywiście, wykorzystał narzędzia z branży, podbijając ją politycznie, wykorzystał narzędzia z show biznesu, czyli serial, który przez trzy lata zdobywał popularność i wtłaczał w umysły Ukraińców przekonanie o Zełenskim jako o tym wyborze, który zmieni wszystko. Nawalny sięgnął po narzędzia z kolei z dziennikarstwa śledczego. Oczywiście trudno mówić o ludziach, którzy ten film zrobili jako dziennikarzach, no bo nie jest dziennikarstwem aktywizm polityczny. To są aktywiści, którzy korzystają z narzędzi dostępnych dziennikarzom, ale robią to rzeczywiście w sposób bardzo profesjonalny, z rozmachem i z dużym budżetem. I efektem jest właśnie to, że ten film, poza tym, że opowiadał w większości o faktach, które tak naprawdę myśmy już znali, bo nie była nowością ani informacja o Pałacu Putina pod Gelendżykiem, ani nawet do końca nie były nowością mechanizmy, które pozwalają na wyprowadzenie pieniędzy, na sfinansowanie budowy, ale zebranie tego do kupy, pokazanie zdjęć, filmów, rekonstrukcji 3D. To wszystko sprawiło, że rzeczywiście cały ten opis Pałacu Putina nabrał nowego życia i tak naprawdę po raz pierwszy dotarł tak szeroko do odbiorców. To jest coś, co sprawia, że Nawalny, ja tę tezę stawiam odkąd Rosja znów wróciła na pierwsze strony gazet, że Nawalny jest najgroźniejszym przeciwnikiem Władimira Putina od czasów Michała Chodorkowskiego. I moim zdaniem reżim może go w podobny sposób potraktować. Skoro mówimy o internecie, to w internecie również mamy widok, którego muzykę zaraz usłyszymy z tego nagrania. To jest lekarka, która właśnie gra na pianinie dla Elizy. Wykonanie przez lekarkę właśnie współpracującą z Aleksiejem Nawalnym, Anastazję Wasiliewa. W trakcie grania przychodzi policja, wchodzi do domu i odczytuje jej nakaz przeszukania tegoż domu. To też jest moment, w którym możemy powiedzieć o tym, że tego typu pokazywanie w internecie, w jaki sposób policja się zachowuje, służby, a w jaki sposób reagują opozycjoniści, to też jest element tejże walki o duszę Rosjan. Pytanie jest takie, czy rzeczywiście teraz jadący do Moskwy 4 lutego szef unijnej dyplomacji, który ma się dowiedzieć, czy będą sankcje, czy nie będą sankcje nakładane na Rosję, ma szansę w starciu z rosyjskim szefem dyplomacji Agnieszka Bryc? No ja trochę jestem sceptyczna w stosunku do wizyty Josepa Borrella w Moskwie i jego rozmowie z ministrem Ławrowem. Przede wszystkim z tego powodu, że równie dobrze panowie mogli rozmawiać telefonicznie. Ja z drugiej strony rozumiem, że to jest dyplomacja, w dyplomacji po prostu trzeba się spotykać Polska i ze sobą rozmawiać. Polska i kilka krajów się nie zgadza. Krytykują tą decyzję Borrella, żeby jechać do Rosji w momencie, kiedy właśnie są aresztowani, kiedy ludzie są brutalnie bici na ulicach podczas demonstracji, że tak nie powinno być. Tak jest. Znaczy, sceptycyzm wynika właśnie z tego, że Europa Wschodnia trochę ma lepsze rozeznanie i takie bardziej realistyczne rozeznanie polityki rosyjskiej pod tym względem, że my mamy większą świadomość tego, w jaki sposób działać w stosunku do Rosji. I jeżeli jedzie szef unijnej dyplomacji do Moskwy, to inaczej nie będzie to w Moskwie odebrane, jak pewne przyzwolenie i jednocześnie gotowość do rozmów ze strony Unii Europejskiej będzie też sygnałem tego, że wszystko będzie można rozmyć, rozmiękczyć i w zasadzie nie skończy się na dramatycznych dla Rosji i nie skończy się na tym, czego Rosja się najbardziej boli, czyli takim bardzo ostrym reżimem sankcyjnym. Więc faktycznie Rosjanie mogą to odbierać i pewnie tak też robią, że wszystko ciągle, wszystkie opcje są na stole, więc gra się toczy i tylko to jest kwestią tego, jak uda się to też sprawnie Rosjanom rozegrać, bo pamiętajmy, to ciągle jest 27 państw, brakuje jednolitego stanowiska, więc Rosjanie mogą próbować wywierać presję na pojedyncze państwa i nie dopuścić do sytuacji takiej, że Unia będzie mówiła w stosunku do zabójstwa Nawalnego absolutnie jednym głosem, bo na razie my oczywiście mamy pewne próby wypracowania wspólnego stanowiska. Ale Unia, no tak, to jest, Unia jest podzielona, to jest wiele interesów poszczególnych państw, chociażby Nord Stream i Niemcy. Michał Potocki, jedzie Borrell do Ławrowa. Jaki jest wynik tego meczu bokserskiego, politycznego? Bo przecież Ławrow to jest człowiek, instytucja. Nie jestem jego adwokatem absolutnie, natomiast no, niejedną taką potyczkę wygrywał. No ja mam wrażenie, że w ogóle sam pomysł, żeby tę wizytę organizować akurat w tym kontekście jest poważnym błędem i Josep Borrell nie powinien tam jechać, dlatego że w ten sposób Rosjanie odbiorą tę wizytę jako dowód słabości i chyba w tym akurat momencie słusznie tak to odbiorą. I ja bym się zresztą obawiał, że Moskwa wymyśli sobie coś, żeby tę wizytę Borrella odpowiednio uczcić, czyli na przykład, żeby w dniu, w którym szef unijnej dyplomacji będzie w Moskwie, wykonać coś, na przykład zorganizować rozprawę któregoś, czy samego Nawalnego, przesunąć rozprawę decydującą o odwieszeniu wyroku, czy też zorganizować wykazać jakiś inny przejaw represji wobec opozycji, no żeby właśnie jeszcze dobitniej zademonstrować, jak mało Kreml liczy się z akurat z Josepem Borrellem. Mam wrażenie, że no, ja oczywiście rozumiem argumenty, że dialog jest zawsze potrzebny, lepiej rozmawiać niż nie rozmawiać, ale Josep Borrell nie jest jedyną osobą z instytucji unijnych, które mogą przekazywać wiadomość rosyjskiemu państwu. Można było spokojnie rangę tej wizyty obniżyć, wysłać tam kogoś o szczebel dwa niżej, albo nie wysyłać nikogo, tylko po prostu zorganizować rozmowę telefoniczną, bo niestety trochę dajemy w ten sposób jako Unia Europejska do zrozumienia, że no, nie stało się nic takiego, co by uzasadniało odwołanie wizyty. I niestety jest to sygnał po prostu będący dużym błędem politycznym. To jeszcze powiedzmy krótko na koniec tej opowieści o Rosji. Jutrzejsze demonstracje to będzie kolejny sukces Nawalnego i kolejne pokazanie, że 170-140 miast protestuje. Michale, krótko. No zobaczymy, przekonamy się jutro. Ten sukces Nawalnego ubiegłotygodniowy, on też nie był taki zupełnie, taki absolutny i stuprocentowy. Dlatego, że rzeczywiście liczebność demonstracji na prowincji, na Syberii, w Irkucku, w Jekaterynburgu była imponująca. No to robiło wrażenie. Ale już w Moskwie kilkanaście tysięcy ludzi, czy Reuters podawał 40, trochę z przesadą. To nie są liczby, które już robią aż tak duże wrażenie. Zobaczymy, jeżeli wyjdzie więcej Rosjan, to będzie można mówić o pewnym sukcesie opozycji, bo będzie to świadczyło o narastaniu nastrojów frustracji. Przekonamy się jutro. Agnieszka Bryc? Dokładnie tak. Patrzmy na trendy i przyglądajmy się także statystykom. Jeżeli faktycznie na ulicę wyjdzie więcej osób albo będą one takie, powiedzmy, jakościowo, prawda, bardziej imponujące, albo będzie więcej miast, albo w poszczególnych miastach wyjdzie faktycznie więcej osób, to będzie znak, że zdolności takie konsolidujące opozycję i takie zdolności do konsolidacji tego ruchu protestu w Rosji na wolnym ma, więc jakby przyglądajmy się trendowi, to jest po prostu najważniejsze, natomiast pamiętajmy, to nie jest rewolucja, która obali jutro czy pojutrze Nawalnego, to jest ta kropla, Putina, która drąży skałę. Dobrze, to w takim razie przejdźmy na chwileczkę do tego, który myślę, że zazdrości pałacu Władimirowi Putinowi, a szczególnie tego boiska hokejowego, czy Aleksandra Łukaszenka i sytuacja na Białorusi. Świat i ludzie. Białoruś. Informacje, które do nas docierają za pomocą właśnie Radia Wolna Europa, Radia Wolność, mówią, że powstają obozy koncentracyjne, czy w ogóle miejsca odosobnienia za drutami dla opozycjonistów. Michał Potocki, czy to jest rzeczywiście nowość w postępowaniu reżimu, czy tego się należy bardzo bać, że ta sytuacja pół roku po sfałszowanych wyborach będzie się jeszcze zaostrzała? To znaczy, odpowiedź brzmi, to zależy, jak bardzo często zresztą. Oczywiście. Dlatego, że te informacje, które się pojawiły i zdjęcia, które się pojawiły, które między innymi pokazywał w swoich mediach społecznościowych Franek Wieczorka, jeden z głównych doradców Światłany Cichanowskiej, które wskazywałyby na budowę infrastruktury podobnej do obozów jenieckich czy obozów koncentracyjnych, no z tych zdjęć wynika, że one pochodzą z końca lata, wczesnej jesieni. I prawdopodobnie mogą świadczyć, jeżeli byśmy wzięli za dobrą monetę właśnie taki wniosek, płynący po prostu z czystej analizy tych zdjęć, takiej na pierwszy rzut oka, no to to by wskazywało, że władze białoruskie rozważały taką możliwość, przygotowywały się do niej, no ale jej nie zrealizowały, dlatego że na teraz obozy koncentracyjne na Białorusi nie funkcjonują, nie ma czegoś takiego. Prawdopodobnie mogło to być rozważane w okolicach sierpnia ubiegłego roku, kiedy władze białoruskie nie miały gotowej odpowiedzi, czyli same rozważały różne opcje. To było bardzo widoczne po pierwszych tygodniach, dlatego że w zależności od dnia reakcja milicji i służb specjalnych odróżniała się od tego, jak reagowały tydzień wcześniej czy tydzień później. Natomiast najprawdopodobniej takiej decyzji nie podjęto, czyli najprawdopodobniej nie podjęto decyzji o tym, że trzeba pozbawić wolności aż tak wielu Białorusinów, żeby trzeba było specjalnie dla nich budować nową infrastrukturę. Pamiętajmy, że w pierwszych tygodniach zatrzymano niemal 20 tysięcy ludzi. Rzeczywiście brakowało dla nich miejsc. Oni byli trzymani w urągających godności ludzkiej warunkach na komendach, w aresztach. Tak. I rzeczywiście tego miejsca nie było. Natomiast później liczba zatrzymanych sukcesywnie spadała. Prawdopodobnie władze białoruskie jednak nie zdecydowały się na taką opcję, aczkolwiek te zdjęcia sugerują, że mogły się do takiej opcji przygotowywać. I nie jest również wykluczone, że jeżeli sytuacja na Białorusi w tym roku znów się zaostrzy, to do tego pomysłu wrócą. Za chwilę porozmawiamy o Europie i konflikcie z firmami szczepionkowymi. Świat i ludzie. Producenci szczepionek, którzy zawarli kontrakty z Unią Europejską, mówią o obniżeniu dostaw, obniżeniu dość radykalnie. Doktor Agnieszka Bryc, powiedz w takim razie, co to oznacza, bo ten spór ma też wymiar polityczny. Nie będziemy wchodzili w szczegóły produkcji szczepionek i czy rzeczywiście producenci mają rację, czy nie mają, ale coś się jednak wydarzyło. Wiele głosów mówiących o tym, że Komisja Europejska dała się trochę wykiwać producentom. Jak ty oceniasz tę sytuację? Po pierwsze, pamiętajmy, że nie jest prawdą to, co, prawda, większość osób często powtarza, że, prawda, polityki nie ma, że to są sprawy bardzo wybiórcze. Nie. Nawet w takich, wydawałoby się, żywotnych kwestiach, jak zdrowie, mamy także do czynienia z polityką. Jeżeli z polityką, to także oczywiście musimy brać pod uwagę czynnik, o którym my często zapominamy, o czymś naturalnym w polityce, czyli egoizmach narodowych. I jeżeli faktycznie z jednej strony trzeba pochwalić, że Komisja Europejska starała się, prawda, poprzez takie zbiorowe negocjowanie w imieniu wszystkich państw unijnych. I nawet zapłacenie jeszcze przed dostawą tych pieniędzy, prawda? Bo to jest tak też, jest. Było, dało duży impuls finansowy, by badać tę szczepionkę. Tak jest, więc można by powiedzieć, że tu nie chodzi o to, że sama Unia Europejska poniosła jakąś porażkę, nie, ale polityka dzisiaj międzynarodowa jest w znacznym stopniu taka nasączona tymi, których my często nie zauważamy, a są to wielkie korporacje, wielkie firmy, które nie do końca mają charakter czysto i wyłącznie prywatny, ale one mają duży wpływ na politykę międzynarodową. I tutaj mamy zderzenie, prawda, instytucji takiej, wydawałoby się, ponadpaństwowej, jaką jest Unia Europejska, z wielkimi koncernami, akurat w tym przypadku farmaceutycznymi. I to pokazuje, że chyba nastąpił taki czas, kiedy poważnie z perspektywy nie tylko politologii i badaczy, ale w ogóle polityki i rządzących, trzeba się przyjrzeć kompetencją, które mają, możliwością i wpływom, jakie mają te wielkie giganty międzynarodowe, to dla mnie jest ten moment przełomowy i zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Natomiast ja nie skreślałabym Unii Europejskiej. To było naprawdę bardzo rozsądne, ponieważ z drugiej strony wyobraźmy sobie, jak wyglądałyby negocjacje z kilkoma firmami, prawda, prawie 200 państw, z czego ta pierwsza piętnastka miałaby większe możliwości i cała reszta łącznie z Polską musiałaby trochę... gdzie indziej, tak. I dokładnie. Nie miałaby tego dostępu. Michał Potocki, nacjonalizm szczepionkowy. Czy to jest termin, który szef Światowej Organizacji Zdrowia wygłosił wczoraj w przemówieniu? Czy rzeczywiście mamy z czymś takim do czynienia i z tym, o czym mówi Agnieszka Bryc? W jakimś sensie tak, aczkolwiek szczerze mówiąc, to, co nas najbardziej interesuje, czyli te tarcia na linii Unia Europejska, koncerny farmaceutyczne, one akurat z nacjonalizmem szczepionkowym nie mają nic wspólnego, bo mamy do czynienia ze starciem dużej organizacji ponadnarodowej z ponadnarodowymi koncernami. Więc akurat i analizując jakby to zjawisko, trzeba przeanalizować interesy, które stoją za każdą ze stron. W interesie Unii Europejskiej, nas wszystkich, państw członkowskich, ale także Komisji Europejskiej, jest to, żeby dawki szczepionek dotarły do nas jak najszybciej, żebyśmy zapłacili za nie jak najmniej. I cały pomysł, żeby negocjować, żeby Komisja Europejska negocjowała w imieniu wszystkich państw członkowskich, miał właśnie na celu to, żebyśmy wszyscy razem w tym samym momencie, wszystkie 27 państw, zaczęli akcję szczepionkową, i żebyśmy korzystając z efektu skali wynegocjowali jak najniższą cenę od producentów. W interesie producentów z kolei oczywiście leży w tym momencie maksymalizacja zysku, czyli teoretycznie opłacałoby się im zacząć dostawy priorytetowo dla tych państw, które negocjowały samodzielnie, a które w związku z tym nie wynegocjowały tak korzystnych cen, bo po prostu w ten sposób w krótkim terminie dochody producentów rosłyby. Z trzeciej strony z kolei Komisja Europejska z racji tego, że w produkcję tych szczepionek w większości przypadków były również zainwestowane pieniądze publiczne, no ma pewien argument, żeby wkroczyć w mechanizmy wolnorynkowe i próbować je ograniczać tak, żeby jednak te firmy farmaceutyczne wypełniły te zobowiązania, które zostały zawarte. I temu ma służyć zwiększenie kontroli nad eksportem preparatu tych szczepionek, które są produkowane w fabrykach na terenie Unii Europejskiej. Zobaczymy, czy to się uda. Natomiast z trzeciej strony, zupełnie wychodząc ponad takie zwykłe tarcia, czy nawet z czwartej, wychodząc poza te bieżące tarcia Brukseli z producentami, no to tak czy inaczej trzeba powiedzieć, że jesteśmy świadkami, może trochę pod prąd, natomiast jesteśmy świadkami gigantycznego sukcesu nauki i przemysłu jako takiego. Dlatego, że jeszcze nigdy ludzkość nie stała przed tak gigantycznym wyzwaniem i wyprodukowanie szczepionek, i to kilku, bo trzeba pamiętać, że to kilka firm, w ciągu tak. paru tygodni będziemy mieli na rynku unijnym 6 albo 7 różnych preparatów. Wyprodukowanie w ciągu roku od odkrycia tego akurat koronawirusa skutecznych preparatów jest sukcesem ogromnym i trudno się dziwić, że w pierwszych tygodniach może mogą pewne wpadki czy pewne opóźnienia występować i pewne tarcia też mogą występować. Natomiast tak czy inaczej nie powinno to nam przesłaniać jednak pewnej przekonania o tym, że mamy jednak, jesteśmy świadkami ogromnego sukcesu. Agnieszko, jeszcze naprawdę jednym zdaniem. Fenomen Izraela, bo mówimy o sukcesie technologicznym, politycznym. Izrael już jest w drugiej fazie szczepień, także to też jest kraj, który jest liderem, jeżeli chodzi o szczepionki. To prawda. Króciutko, z czego to wynika? Tak jest. Zaszczepiono pierwszą dawką prawie 3 miliony osób, drugą dawką ponad 1,5 miliona. Wynika to przede wszystkim z dobrej organizacji, wczesnego kontaktu premiera Netanyahu z właścicielem firmy Pfizer, a także trochę z taką umową zwrotną, to znaczy wielkie big data, czyli dane pacjentów, operacji, tak jest, szczepień, z taką informacją, informację zwrotną dla firmy, ale jednocześnie bardzo wysoka cena, czyli zawyżona kwota, którą, prawda, zdecydował się zapłacić premier Netanyahu, więc są absolutnie plusy i minusy, natomiast przewagą Izraela jest to, że pod względem logistycznym było to państwo pod tym względem przygotowane bardzo dobrze, choć oczywiście nie obyło się bez problemów, bo pamiętajmy, dzisiaj na przykład mamy duże protesty, bardzo takie, powiedziałabym, prawie nie chcę powiedzieć krwawe, bo to zbyt daleko idące. Ale ostre protesty społeczności ortodoksyjnej, więc naprawdę sukces duży, ale nie bez kosztów. Doktor Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Michał Potocki, dział zagraniczny Dziennika Gazety Prawnej, dziękuję ci bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. I ja zapraszam na rozmowę o arabskiej wiośnie za chwilę. 10 lat temu wybuchł bunt społeczeństw arabskich. Ludzie wyszli na ulicę, pojawiło się mnóstwo ukrywanej dotąd krytyki wobec dyktatorów w Tunezji, Egipcie, Libii, Syrii i Jemenie. Także scena muzyczna mocno zareagowała. Posłuchajmy nagranie jednego z aktywistów wtedy, bo flota z Aleksandrii i niezwykle zdolnego muzyka. Bo tak właśnie Melo recytował o władzy ówczesnego, walczącego o przetrwanie dyktatora, prezydenta Hosniego Mubaraka, którego zwano faraonem. Eskimo beats upon the place, think you better recognize, boy. Yeah, Omar Buflo, Shahin al-Aqari. ربي للسطور يا جدع وافهم الموضوع مات مننا كام الف جدع والكلام ممنوع فلما يروح الجدع ونزعل عليه لما قلبنا يتوجع دموعنا حفيل بايه ح كاف واو ميم هي حكومه وفتشوا معوش بطاقه يا بيه لطش لو شدوا من قفاه تحري يطلع بوش امه ويلبسه مغري يطلع ويهتف باسمك يا بلدي يقول عليك ده انت الخال والعم فيك الامومه فيك الحنان والمروءه لكن والرب ما فيك دم اصل الطاهر عندك مواطن عاطل قاطن بلده ساكن في سجن القناطر لاعب النصر قصدي السادة الافاضل اعتذر لاني عريت اللي مش ظاهر واني فم البوليس يا حكومو عادل في التشكيل والمعنى حتفهمو اي حد نايم فيكو حكومو النصر على العلم بيموت حد ينقصو واني فم البوليس يا حكومو عادل في التشكيل والمعنى حتفهمو اي حد نايم وقفلته بالسهولة ولا في انسانية ولا حتى في رجولة كنت فاكر بالسعدونة من ايام الطفولة دلوقتي لما كبرت شفتهم بيموتونا المشكلة اكبر من كده مش كلهم كده 20% منهم والله مش مننا قصدي من المؤمنين اللاحقين الفاهمين اللي بيخافوا من ربهم وبيحموا المصريين من الفساد What I see here was very bad The government killing our people I'm going mad اللي يشرب مخدرات عايزين تموتوه واللي مفروض يتعذب مش شايفين تمسكوه واللي بيغني وبيقول لي شال سيجاره بني وخاف كانت السالفه تاخد اخوك طب حد يقول لي يعني ارفض حدوث هذا مش خايف منكم حضروا لي الجنازه واني فم البوليس يا حكومو عادل في التشكيل والمعنى حتفهمو اي حد نايم فيكو حكومو النصر على العلم بيموت حد ينقصو واني فم البوليس يا حكومو عادل في التشكيل والمعنى حتفهمو اي حد نايم فيكو حكومو النصر على العلم بيموت حد ينقصو واحد اتنين طلبونا النجدة لف اقوله تهمة عملوله سابقة واحد اتنين طلبونا النجدة لف اقوله تهمة عملوله سابقة واحد اتنين عملوله سابقة Omar Boflot teraz przebywa w Lagos w Nigerii, już nie ma nic wspólnego z aktywizmem społecznym w Egipcie. Nie ma też absolutnie żadnych sprzeciwów wobec obecnych władz w tym kraju. Natomiast produkuje muzykę. Ale wtedy był bardzo zaangażowany w to, co się działo w Kairze. Rozmawiałem z nim wielokrotnie. Widziałem jego studio. Naprawdę robiło to wrażenie. Doktor Magdalena Algamari, Kolegium Civitas, zajmująca się światem arabskim, Afryką Północną. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. No, Powiedziałem o swoich wrażeniach, dlatego że zapytam ciebie o pierwsze twoje wrażenia sprzed 10 lat, kiedy widziałaś Kair, kiedy widziałaś to, co się dzieje w Tunezji, bo to był grudzień. Zresztą, co ciekawe, to data graniczna 25-28 stycznia jest uważana za początek arabskiej wiosny, pomimo tego, że wcześniej już w Tunezji prawie że obalono Ben Alego, prezydenta tego kraju. Jak ty widziałaś tą rewolucję wtedy, na samym początku? Jak najbardziej. No, przede wszystkim spotykamy się dekadę po, tak na dobrą sprawę. Czyli jest to czas rozliczny. Ja myślę, Magdaleno, że za chwilę wrócimy do rozmowy, bo mamy problem z połączeniem. Dlatego posłuchajmy w takim razie też pieśni z tamtego czasu. Mianowicie Emel Matluthi. To była śpiewaczka, która wystąpiła w czerwonej sukience wśród tłumu protestujących w Tunezji, a później wystąpiła przed wielkim forum w Oslo podczas wręczania Nagrody Pokojowej tunezyjskiemu kwartetowi na rzecz dialogu narodowego. I to była piękna klamra tego, co się działo w 2011 i później w 2015 roku. Posłuchajmy przez chwilę Emel Matluthi, która śpiewa zresztą o tym: moje słowo jest wolne. Doktor Magdalena Algamari, Collegium Civitas, jest z nami teraz za pośrednictwem telefonu, bo niestety Skype nie był zbyt czytelny. Witam jeszcze raz cię bardzo serdecznie. Dzień dobry jeszcze raz. Mówiliśmy o pierwszych wrażeniach. Myślę, że za chwileczkę przejdźmy do tych pierwszych wrażeń, ale usłyszeliśmy wiele słów wspartych właśnie, wypowiedzianych przez artystów, wspartych muzyką. No właśnie, tutaj mówimy o wolnym słowie, które w końcu jest wolne. Wcześniej Omar Boflot bardzo mocno krytykował Hosniego Mubaraka. Jak ty to widzisz? Jak widzisz te teksty, które... Jak widzisz w ogóle też świat popkultury po arabskiej wiośnie? Przede wszystkim mija 10 lat. 10 lat rewolucji, która dla mnie, jeżeli miałabym taką klamrą spoić to wszystko, co się wydarzyło, to dalej będą to rewolucje flag i będą to rewolucje i będą to przede wszystkim manifestacje, które do dnia dzisiejszego są na ulicach Tunezji, na ulicach też Algierii, bardzo często zapominanej, Libii, Egiptu i oczywiście na Bliskim Wschodzie. Rozpoczęło się w Tunezji, bardzo często o tym mówimy, aczkolwiek bardzo często mówimy o Tunezji jako tym świetnym przykładzie, chociażby właśnie w kontekście tego, co się dzieje. Natomiast patrząc na media społecznościowe, patrząc na ludzi, patrząc też na artystów, wolność słowa stała się takim ocalałym reliktem rewolucji, który jest ostatni. Wolność słowa przeniosła się w świat oczywiście mediów społecznościowych. coraz mniej słyszymy tej ekspresji, tego napisu hurra, nie tylko w graffiti, ale przede wszystkim słyszymy to w tej społeczności, czyli wolność. I dlatego powiedziałam, że no wolność słowa, ostatni ocalały relikt rewolucji, to usłyszeliśmy w tekście Omara, poprzednio teraz w tekście Amal, czyli hurra, wolność, która dalej jest marzeniem. To znaczy, że no niestety przez tą dekadę nie wydarzyło się wszystko to, co było zaplanowane, więc bardzo taka poniekąd gorycz, która jest słyszana w tonie artystów, ale też po stronie społeczeństwa, bo te frustracje one dalej są, coraz mniej ludzi faktycznie manifestuje i chce już tej wolności. Głosów krytyki jest cały czas tak samo dużo, ale za tym wszystkim oczywiście idzie gospodarka i ekonomia, więc od niej poniekąd należałoby zacząć, dlatego ja nie ukrywam, że szumnie żeśmy rozmawiali o 10-11 roku, później upadek poszczególnych dyktatorów, była ta nadzieja, która zaraz przy powstaniu różnego rodzaju organizacji okazała się niestety tylko nadzieją. Ja bardzo często używam takiego sformułowania, że rewolucja została ukradziona, bo aha, tak mówią Libijczycy, tak mówią Tunezyjczycy, tak mówią Egipcjanie, gdzie bardzo często widzimy ten taką powrót do czegoś, co było znane, niekoniecznie wolne, ale bezpieczne. Dlatego taka przykra jednak konkluzja po tej dekadzie minionej, patrząc na Afrykę Północną. Bo patrząc statystycznie, mogłoby się wydawać, że wszystko się, można powiedzieć, prawie udało, wyjąwszy Syrię, gdzie Bashar al-Assad, czyli ten, który długo rządzi, bo tak można frywolnie powiedzieć, prawda, że chodziło to tutaj o dyktatorów, którzy rządzili kilkadziesiąt lat, między innymi Hosni Mubarak, prawda, czy Ben Ali w Tunezji, czy no, Muammar Kaddafi, to jeszcze jest inna opowieść, bo każdy z tych krajów to jest w ogóle inna opowieść, ale ich już nie ma władzy, prawda? Czy to oznacza, że ten świat jest lepszy? No z tego, co mówisz, niekoniecznie no ludziom właśnie, się wiedzie lepiej. Tak, właśnie niekoniecznie i co więcej, patrząc na ostatnie lata, okazuje się, że takich resentymentów w kierunku nie tylko byłych dyktatorów, ale w ogóle resentymentów politycznych do byłego ustroju niestety jest coraz więcej. Przykładem bardzo dobrym są chociażby kobieta w Tunezji, którym bardzo żeśmy kibicowali na ulicach. One bardzo chciały nie tylko parytetu, ale chciały mieć jak najwięcej tych możliwości, chociażby w sprawowaniu władzy. Okazało się, że są tylko PR-em i tak o sobie w ciągu ostatnich tygodniach mówią. Czołowe takie stowarzyszenie tunezyjskie, któremu przewodniczy kobieta, którą znamy właśnie z 2010-2011 roku, teraz mówi właśnie, że kobiety stały się PR-em, stały się taką ikoną, którą się często wykorzystuje w świecie mass mediów. Natomiast są dalej szykanowane, dalej nie mają pełnych praw. W zasadzie jest jeszcze gorzej, a co więcej chyba to, o czym to świadczy, to chociażby wielokrotne znowu podpalania się studentów na przełomie tej ostatniej dekady. Kolejne właśnie te rewolucje flag, o których mówię, no bo pod kwestię flagi możemy tutaj podłączyć aspekt tunezyjski, libijski, czy chociażby egipski, ale ci ludzie dalej manifestują swoje niezadowolenie społeczne, bo niby się wszystko zmieniło, a okazało się, że ustrój poniekąd jest tak skostniały, a droga do tej takiej świetlanej demokracji będzie bardzo długa, a przede wszystkim jest procesem. I czy ludzie to wytrzymają, czy przez szereg problemów przejdą w taki sposób, że będą dalej chcieli iść w tym kierunku demokratyzacji, czy się okaże się, że stare ustroje są po prostu bardziej wedle danych społeczności nie tylko bezpieczne, ale też czy nie bardziej pasują do tego tła społeczno-kulturowego. Dlatego te pytania dalej zostały, no i niestety bardzo dużo złych rzeczy. Ja jeszcze w takim razie, skoro idziemy tym wątkiem społecznym bardziej niż politycznym, i bardzo dobrze, bo to jest opowieść o świecie i o ludziach, którzy w nim próbują żyć, a próbują żyć na bardzo często złych warunkach. Powiedz, czy widzisz na przykład taką możliwość, że będziemy mieli taką skromną dziewczynę, 26-letnią Asmę Mahfouz, jaką była właśnie, jaką jest Egipcjanka, nie wiem jakie są jej teraz losy, która w Narodowy Dzień Policji w państwie autorytarnym nawołuje do wyjścia na główny plac w Kairze, plac Tahrir, i tam się pojawia. To jest, było wydarzenie, które po prostu przerosło niejednego analityka i komentatora, widząc co ta dziewczyna wykonała, nawołując do protestów przeciwko Mubarakowi. Teraz to chyba by było już niemożliwe. Nie, ma takiej odwagi w społeczeństwach. To jest oczywiście nieśmiała teza, tak, to nie jest tak, stwierdzenie. Oczywiście. I tak ad vocem tutaj, Michale, nie tylko już nie ma takiej odwagi, chociaż jeżeli zobaczymy teraz plac Tahrir, wszystkie ślady rewolucji zostały już z niego usunięte. Nie ma tych śladów rewolucji, ale niestety w Tunezji jest podobnie, no bo tak jak wspomniałeś, ten tunezyjski kwartet na rzecz dialogu narodowego, ten, który dostał Nobla w 2015 roku, po nim śladu już nie ma. Główna siedziba w Tunisie, nie zobaczymy tam już nawet plakietki tego głównego biura. Stowarzyszenie Prawników, które wówczas było jako jednym z czterech organizacji, które otrzymywało tą pokojową nagrodę, nie istnieje. Liga Praw Człowieka Tunezyjska zmieniła w ogóle swoje działanie. Powszechna Tunezyjska Unia Pracy, nie ma jej. Tunezyjska Konfederacja Przemysłu, Handlu i Przemysła, nie ma jej. To o czym świadczy. I co więcej, rodzina mężczyzny, który tak szumnie na targowisku, sprzedawcy pomarańczy, który właśnie dokonał samospalenia, musiała uciekać z kraju. Podobnie też Bouazizi i cała jego rodzina, patrząc z uwagi na gniew społeczny, opuściła Tunezję. Nikt nie wie w jakim kierunku i to samo stało się też z wieloma aktywistami po stronie egipskiej. Ci ludzie uciekli, a bardzo takim pokazem tego, co się dzieje obecnie w nastrojach społecznych, też jest jedna z feministek, która jakiś czas temu wróciła do Egiptu, której już nikt nie widział na lotnisku, która była też w pierwszych szeregach właśnie kobiet, które nie tylko poprzez narzędzia online nawoływały do protestów, ale również stanęła na placu Tahrir. Leila, już nigdy więcej o niej nie usłyszeliśmy, więc w zasadzie wycina się od tej strony politycznej te osoby, jako ewentualnie, które mogłyby jeszcze raz podsycić ten gniew społeczny, ale z drugiej strony nikt, każdy już wyciągnął wnioski i okazało się, że no właśnie, po tej dekadzie te nastroje są tak negatywne i okazało się, nawet na przykładzie tunezyjskim bardzo, bardzo często się o tym mówi, że te rozliczenia powinny przyjść, bo nie były to udane rewolucje, były to na pewno rewolucje, które pokazały, że internet może zmobilizować ludzi, obali dyktaturę, ale co będzie dalej? Tutaj rzesza tych problemów, które związane są nie tylko z gospodarką, ale przede wszystkim z bezpieczeństwem. I myślę, że tutaj musimy postawić kropkę. Zaczęliśmy od internetu i roli w protestach rosyjskich. Opowiedzieliśmy o internecie i rewolucji, która nosiła imię arabskiej wiosny. Doktor Magdalena El-Gamari, Kolegium Civitas, która zajmuje się światem arabskim i Północną Afryką. Dziękuję ci bardzo. I tym niestety smutnym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie Świata i Ludzi. Na koniec myślę, że wykonawca, który bardzo dobrze zna Kair, czyli zespół Cairo City League. Michał Żakowski, do usłyszenia. But now you know who really run this town. الحضر امين وما يعرفش يصرفه لازم يعرف ان امين اكيد هيعرفه من تحت الارض من المنصوره ظهرت الاسطوره ديناصور انهار دخول حضوري دايما في شبوره انا مش رابر سياسي ولا حتى دبلوماسي انا ديكتاتور في الراب على اي حد لساني قاسي قدام الكاميرا هو نفس الشخص وراها اسال عليا الحاضرين او بص على قفاها بقول كل اللي عايزه واللي بقوله بنفذه ما بقولش كلام على الفاضي وكله عارف فين اخرته يلا اثبته كل واحد فين وفين كلمته ولو هتوى وكل كلب هوا وفي حتته النور ما قطعش لا ها ده انا اللي طفيته النور انا جبته تاني احرقته اختفيته والله كنت عارف ان في التنفيذ فينيتو وحتى مجال الهيب هوب بتاع انا اللي بنيته You never thought hey. This how we get down But now you know Mozart on whole hearts with no heart Who wouldn't know art if it hit him in the nose guard Oh lord, have mercy, they thirsty Nobody can verse me, my verse be worse than a curse Like 13, I'm sicker than herpes I murk these MCs with the first squeeze They can't Round of applause upon the imposter Upon the day we unite and conquer Arabic records, the Ross is a monster Deliver the message, still could embossed us Hitting that Chirophonia all up on ya Like Stank Colonia, pure petroleum Uncut off the cranium, pandemonium Alien, homo sapien, great sphinx and soldier You never thought hey. This how we get down Get down.